الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم أول هو مخلوق جس کو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ قلم ہے فقال له اكتب قلم کو کہا لکھو قال ما اكتب قلم نے کہا کیا لکھو قال اللہ نے فرمایا اكتب القدر اجمالی نقشہ کائنات کا لکھو وکتب ما هو کان تو قلم نے لکھا ماضی وما هو کائن اور مستقبل الی الابد اول ما خلق اللہ القلم اول مخلوق جس کو اللہ نے بنائی ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ مخلوقات میں سب سے اول مخلوق کیا ہے مگر دوسری حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ العرش کہ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ کیا ہے عرش تیسری حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ العقل کہ مخلوق میں اول مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ عقل چوتھی حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے اسلام کو اور سنت کو پیدا کیا اب ان روایات میں تعارض ہے تو قاری نے تطبیق کی کہ یہ اولیت سے مراد اولیت حقیقی نہیں ہے کہ قلم اول ہے بنسبت جمیع معادات حتیٰ کہ عرش بھی اول ہے تو پھر عرش والی حدیث اس کے ساتھ معارض یہ اولیت حقیقی نہیں ہے کہ قلم اول ہے بنسبت جمیع کائنات میں اور جمیع کائنات میں عرش بھی ہے تو پھر عرش والی حدیث اس کے ساتھ معارض بلکہ یہ اولیت اضافی ہے یعنی ازل سے قیامت تک کرو ارب و قلم بن جائے لیکن ان تمام اقلام میں سب سے پہلا قلم وہ ہے جس نے تقدیر لکھی ہے تو قلم کی اولیت بنسبت جمیع معادہ کے ہیں بنسبت اقلام کی اسی طرح اول ما خلق اللہ العرش یہ اولیت حقیقی نہیں ہے کہ عرش جمیع مخلوقات سے اول ہے بلکہ یہ اولیت اضافی ہے یعنی ازل سے ابد تک بڑے بڑے سٹیج بنیں گے ایوب خان کا سٹیج بنے گا بش کا بنے گا اور یحیی خان کا بنے گا بٹو کا بنے گا بینظیر کا بنے گا مشرف کا بنے گا قیامت تک بنتے جائیں گے لیکن سب سے پہلا تخت جو بنا ہے وہ عرش الرحمن ہے اور یہ جو ہے اول ما خلق اللہ العقل یہ اجسام میں اللہ تعالی نے عقل کو پہلے اور جسم کو بعد میں اور وہ جو آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے میری نبوت پیدا کی یہ بنسبت انبیاء کے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین تو یہ ہر حدیث کے اندر جو اولیت ہے وہ اولیت حقیقی نہیں ہے اضافی ہے بنسبت اپنی نواسی فقال له قلم سے فرمایا اکتب لکھ قال ما اکتب اس نے کہا کیا لکھو قال اکتب القدر تقدیر لکھو یعنی عالم کا اجمالی نقشہ فکتب ما کان تو قلم نے لکھا جو ماضی میں تھا وہ ما ہوا کا اس پر اعتراض یہ ہے کہ قلم سے پہلے تو کچھ تھا نہیں قلم سے پہلی ماضی تو تھی نہیں تو کس طرح فکتب ما کانا قلم نے اپنی ماضی کو لکھا یہاں تو آیا ہے اول ما خلق اللہ القلم ٹھیک اس کا جواب تو ایک گزر چکا ہے یار یہ قلم کی اولیت بنسبت جمیع معادہ کی ہے یا بنسبت اقلام کی تو اقلام میں اس سے پہلے قلم نہیں تھا کائنات میں تو پہلے عرش ہے اس کا معنی کہ وہ عرش جو ماضی میں ہے وہ لکھو ٹھیک ہے ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ مکانہ سے مراد مضی ہے، لیکن مضی قلم کا نہیں بلکہ مضی نبی علیہ السلام کا. حضور نے فرمایا مجھ سے پہلی جو مضی ہے وہ بھی قلم نے لکھا، وما ہوا کائنون، اور میرے بعد جو مستقبل آنے والا ہے وہ بھی لکھ لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وعن مسلم ابن یسار قال سئل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن هذه الآية، اس آیت کی تفسیر، کس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، پروردگار نے بنی آدم سے لے لیے ان کے پشتوں سے ذریتہم، ان کے ارواح. اس آیت کا معنی کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے سفید ارواح نکل گئی. فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا، یہ تقدیر. پھر ہاتھ پیروں کے پشت پر اس کی سیاہ کالے ارواح نکالے، فرمایا میں ان کو جہنم کے لیے پیدا کر چکا ہوں، یہ تقدیر ہے، پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. تو اذ اخذ ربک کا معنی یہ ہے کہ پروردگار نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیر کر جنتی ارواح نکالے، پھر ہاتھ پھیر کر جہنمی ارواح جو ہے وہ نکالے. اور اس میں تقدیر بھی ثابت ہو. قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا، میں نے حضور سے سنا جب حضور سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق آدم، آدم کو بنایا، ثم مسح ظہرہ، پھر اس کے پشت کو پر ہاتھ پیرا دایا، فاستخرج منہ ذریہ، اس سے نکال دیے اولاد، وقال خلقت ہؤلاء للجنہ، ان لوگوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا، یہ وہ ثابت تقدیر ہے. وبعمل اہل الجنہ، اہل جنت کا عمل کریں گے. ثم مسح ظہرہ، پھر اس کی پشت کو ہاتھ پیرا، فاستخرج منہ ذریہ، اس سے اولاد نکالی، وقال خلقت ہؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون، یہ وہ تقدیر سابق ہے. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، اس پر ایک اعتراض ہے کہ حدیث مطابق نہیں ہے اجمال. اجمال میں اللہ تعالیٰ نے اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، اولاد آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب قاری نے لکھا ہے کہ پشت پر ہاتھ پھیرنے میں آیت مجمل ہے اور حدیث مفصل ہے. آدم کی پشت سے ان کے بیٹے نکالے، اور پھر ان کی بیٹی کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ان کی اولاد نکالی، ان کی اولاد کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ان کی اولاد نکالی، پھر بگاڑا کے والد کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی روح نکالی. تو آیت میں اجمال ہے، صرف آدم کا ذکر ہے، اور یہ حدیث میں اجمال ہے، صرف آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور آیت میں تفصیل ہے، اولاد آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، آدم کی پشت سے صرف ان کی اولاد نکالی، ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد. تو ایک صحابی کا فیم العمل یا رسول اللہ، پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ اگر تقدیر میں جنت ہے تو جنت جائیں گے اگرچہ نیک عمل نہ کرے، اگر تقدیر میں جہنم ہے تو جہنم جائیں گے اگرچہ نیک عمل کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب پیدا کرتا ہے بندہ جنت کے لیے تو اس کو توفیق دیتا ہے عمل اہل جنت کا، حتیٰ کہ وہ مرے ایک عمل پر من اعمال اہل جنت، فیدخلہ بہ الجنہ، اور جب اللہ پیدا کرے ایک بندہ نار کے لیے اس کا عمل ہو، اس کو توفیق دیتا ہے عمل اہل نار کا، حتیٰ کہ وہ مرتا ہے ایک عمل پر من اعمال اہل نار، فیدخلہ، اللہ اس کو داخل کرتا ہے اس عمل کی وجہ سے نار میں. جواب کا مطلب یہ ہے، سوال دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ جب اس کا جنتی ہونا لگتا ہے تو پھر اس کو نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ جنتی اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر اس کو نیک عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملی، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے؟ تو حدیث نے بتایا کہ آپ نے جنت کو تقدیر مانا اور عمل کو تقدیر نہیں؟ جس طرح جنت اور دوزخ تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں تو نیک اور بد اعمال بھی جس آدمی کے حق میں تقدیر نیک عمل کا ہے وہ نیک عمل کرے گا, اور جس کے بارے میں تقدیر بد عمل کا ہے وہ بد عمل. ایک تقریر. دوسری تقریر یہ ہے کہ تقدیر کے دو قسم ہیں, ایک مبرم اٹل جس میں تقدیر تاثیر نہیں, اور ایک معلق. مبرم یہ ہے کہ یہ فلان وقت فلان جگہ میں مرے گا, موت جو ہے یہ تقدیر مبرم ہے, اس میں تقدیر تاثیر نہیں. یہ ایک من رزق کا ہے, اب ایک دانہ زائد اور کم نہیں دے سکتے. رزق کے معاملے میں تقدیر مبرم ہے اور جنت اور دوزخ میں معلق ہے. پیر بگاڑا جنتی ہوگا ان گانا مومنا, تو جس طرح جنت تقدیر میں ہے تو ایمان بھی ساتھ شرط ہے, اور جہنمی ہوگا ان گانا کافرا. بات سمجھ میں؟ تو جیسے جنت اور دوزخ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو وہ معلق ہے یا مبرم ہے؟ معلق ہے. تقدیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ پیر بگاڑا کی 10 لڑکے ہوں گے, اگر اس نے ایک کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی 20 لڑکے ہوں گے, اگر اس نے دو شادیاں کی. اب اگر اس نے ایک ہی شادی پر اکتفا کیا اور 10 لڑکے ہو گئے تو اللہ اس کو ثابت کرتا ہے اور اس کو مٹاتا ہے. عنده ام الكتاب يمحو ويسبق. اور اگر اس نے دو شادیاں کر کے 20 لڑکے ہو گئے تو یہ تقدیر بحال ہے, یہ مٹ جائے گا. عنده ام الكتاب يمحو ويسبق. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جنت اور دوزخ کی تقدیر معلق اعمال ہے, اگر اعمال نہیں کیے تو جنت ہی, اعمال بد کیے. اب اعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی. عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, وفی یده کتابان, اور حضور کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی. یہ کتابیں یا حسین تھے یا اعتقادی تھے؟ حضور نے فرمایا میرے ہاتھ میں کتابیں ہیں, صحابہ نہیں دیکھتے تھے, انہوں نے کہا ہماری نظر غلط ہے, کتابیں ہے. اچھا. فقال تدرون ما هذا الكتابان, حضور نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ دو کتابیں کس چیز کی ہیں؟ قل, ہم نے کہا لا یا رسول اللہ, ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے, الا ان تخبرنا, مگر یہ کہ آپ ہمیں بتا دے. فقال, تو حضور نے اشارہ فرمایا, للذی, اس کتاب کو جو آپ کی یدی یمنا مبارک میں تھا. فرمایا, ھذا کتاب من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے. فیہ اسماء اہل الجنہ, اس میں نام اہل جنت کا, واسماء آبائہم, اور نام ان کے آبا اجداد کا اور قبائل کا. ثم اجمل علی آخرہم, پھر حضور نے آخر میں ٹھوکر لگایا کہ یہ ایک عرب ہے. فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم, نہ ایک عرب سے بڑھے گا نہ ایک گھٹے گا. ثم قال, پھر اشارہ فرمایا اس کتاب کے بارے میں, فی شمالی, جو آپ کی بائیں ہاتھ مبارک میں تھا. ھذا کتاب من رب العالمین, یہ رجسٹر ہے رب العالمین کی طرف سے, اس میں لکھی ہوئی اسماء آل جہنم کے, آسمان کے آبا کے, آسمان کے قبائل کے. ثم اجمل علی آخرہم, پھر حضور نے آخر میں ٹھوٹر لگایا کہ یہ 100 ہے. فلا یزاد فیہم, نہ ایک 100 سے زائد ہوگا. ولا ينقص منهم, اور نہ ایک کم ہوگا. فقال صاحب صاحب نے کہا, ففی مل عمل یا رسول اللہ, جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے پھر عمل کس کام کا؟ ان کا نہ امر, اگر کچھ فیصلہ ہونا تھا جنت جہنم جانے کا, قد فرغ منہ, اس سے فراغت حاصل ہو چکی ہے. حضور نے فرمایا, سدیدو, حق اپناؤ, اگر بالکل ہو بہو حق نہیں اپنا سکتے تو قاربو, قریب قریب رہو, کبھی حق کرو کبھی چھوڑو, لیکن بالکل نہ چھوڑو. وَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ, صاحب جنت, يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اس کا خاتمہ ہوگا ایسے عمل کے ساتھ جو اہل جنت کا ہے. وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ, اگر کہ وہ زندگی میں جو بھی ناکارا کام کرے. اور صاحب نار, يُخْتَمُ لَهُ, اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حضور نے سکھیا فنبذهما یعنی ہاتھوں کو پھینکا. فرمایا فارغ ربکم من العباد, پروردگار فارغ ہو چکا ہے بندوں سے. فریق ان فی الجنہ, ایک فریق جنت میں ہے, وہ فریق ان فی سعیر.